سوره ممتحنا دا د قران د سورتونو د ترتیب لحاظ سره شپیتم نه مدنی سورت ده نازل شوه د پس د سوره احزاب نا ادا په نزول کې 91 نمبر ده. دی سورت اول کې هغه چا ترټنه د چ مشرکان په دوستۍ نیولې دي وای مشرکان په دوستۍ منی شي او د رستو از یصد سورت کې تسلیدا مؤمنانو ته او د مشرکانو یو دوه قسمونه جوړ کړي چې چا سره معاملات درست دي او چا سره درست نه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې سورت د نزول وجه سوا یو زنانه مدینی منورې تراغلی وا. امام مسلم رحم الله حدیث ته او حدیث کې دغه مر الفاظ دي اسی واقعیا کتابونو د نورو نه ذکر کړي. یو خزر اغلې وا داد قریشو د آزاد شو وینځونه وا ندی ته وې رسول چې ته مسلمان راغلې کنه ندی وینې اسلام خو نه راړه مسی راغلې نو یو لې راغلې ویتاسو مهاجرین ته وې کنتم الاهل والموالي والاصل والعشيره تاسو زما مالکان وې. نو د عربو سه خلق د قریشو خو بدر کې قتل شول اتاسو را ندل ترالې نو زده را حاجت مند شوی محالت ده کفر کلا چه مال سرا که مال جامع را که. نو ایدا ورطا نا اللہ حبیب وی چه غزوانان سشو چه تاب ورطا غنا کولا اوی بدر لپیسی در کولی ورداد اسلام اغا خکولی اخلاق دید اللہ حبیب حکمو کو ویده چا سوسی دی سر مددو که کافر سره بم خېګړې کې جامې بور کې روټۍ بور کې هر څه ورته راځم کل او دې ته اغټول ارسا والکل دارا روانه شو. یو صحابي جلیل القدر حاتب ابن ابي بلتع رضی الله عنه دا په مکه کې مسافر نو کوم خلکو چې هجرت کړو د خپلوانو د بچو خیال به کولو ادا خود مکی باشندم نو بچی الته پاتې شول اده مدینی منورې تراغه ادا بدری صحابی دی. نو د یو پټ خاتو لیکلو چې د کفار باندې بسم الله ازا ورواړم زما د بچو سره باغی نرمی کوي او الله سم د خپل پیغمبر مدد وکړي. دا خط دې زنانه تورکو چې دا به کافرو تورکي. نو هغه زنانه روانه شو او جبرئیل علی السلام الله د بر نرولې چې زما حبیب د راز یو خبره فاش کی. نو مسلم شریف حدیث دی دنه شروع کی علی رضی الله عنه وای ویزا او زبیر او مقداد رضی الله عنه نبی رسول الله علی ګلو وی لاړ شی روزه خاختا التبدا زنان روانه دی سره یو خطیات رواله ته د مدینه منوره نه چې لګ روزه نو لگی فاصله کې روزه خاخ ده دیده که دا واقعا پی خشوی ہوگا وی منگ لارو و سونه مزغلول او چې څنګه دا اللہ پیغمبر ویلیو موجزه و هم پاغذه کی زرانه و منده ورطوی خط رو باس آغیوی ما سره خو خط نشتا. نو دی ورطوی آبا خط رو باسی آیا ور نور بس بیزته یو والو ټکول له تیار شه. نو روایتو کې دوه قسم خبره راغلي. یو کې راغلي چې خطه د بډې نه راويستو یو دا چې د کونسي نه راويستو. نو علماو لیکلي دواړه خبرې درست دي. د سر ويختلوي او خطه تړلې او کونسو کې او کونسي په بډا کې ورکړي وا هغه خطه د الله پیغمبر ترار او دا حاتب رضی اللہ عنہ مشرکانو د مکی ته لیکلو دا الله د حبیب د بازه پټو خبرو خبردارې ورکول. دا الله حبيب ورته وي دا دي سکړي نو دې ورته وي دا الله حبيب تلوار مکو ازيو سړيو د قريشو سره پیوسو او زه دا غي د نفسونو ننو نمادي د پاره کړی دا مې د دیو جن نه دي کړی چې زه مرتد شه او نه په کفر باندې راضیم د اسلام نه پس د الله حبيب وي صدقا درشتیا وي عمر رضی الله عنه جذباتو کې راغې ویدا الله رسول حضرت منافق سټو ام د الله حبيب ورته نو قد شهد بدر د خو بدر کې شامل شوه او الله بدرین او ته معافي کړې الله ویلي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم سچ کوي ما درته معافي کړې نو دا آیاتونه الله رولې ګل بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ایمانوالو لا تتخذوا من سی عدوی دشمنان زما وعدوکم او دشمنان ستاسو اولیاء دوستان تلقون الیهم بالمودتی تاسو لگئی دویتا بالمودت پا محبت سرا ورد محبت او دمین خطونا ورت لگئی وقد کفرو بی ما جاکم ابیشک انکار کڑی دویدا غسن چراغلی دی تاسو تا من الحق دا حقنا یخرجون الرسول ګوردی دې کې د مضارع د ماضی نه تعبیر په مضارعو کو نو دا مضارع د پاره د بیان د حکایت د حال ماضی ده را شړل او د الله رسول و ایاکم او تاسو ان تؤمنو بالله ربکم او در شړل سبب سوچ تاسو ایمان روړ دې په الله چې رب تاسو دې ان کنتم کی تاسو خرجتم چې روتی جهادن د پاره د جهاد فی سبیلی پلا رزما کی وبتغا امر دواتی او د پاره د لټولو د رضا ونګی زما تو سرون الیهم بالمودتی نو تاسو پټ لګی دوی ته محبت وانا اعلم بما اخفیتم دی که دوانا احتمال دیا دا مزارع متکلم سیغا دا یا اسم تفضیل لے زخپوهیگم وانا اعلم زپوهیگم بما اخفیتم پاغچ تاسوی پتوئی وما اعلنتم واغچ سرگندوئی ومن یفلہو چاچ دا کاروکو منکم دا تاسونا فقد دول سوا السبیل نو بیشک دے گمراشوے دے دے برابر الارنا یسقفوکم کچر کامیاب شیدی پتاسو تاسو امومی یکونو لکم اعدا انو شیبتاسو دپار دشمنان ویبسطو الیکم روگ دوی دا کافر مسلمانانو تاسو تا ایدیهم لاسو نخپل وعلسنتهم جبی خپلی بسو پا تکلیف سرا وودو لو تکفرون او دی خوخی چی تاسو کافر شی اتاو سو ایجنما بال بچل تا وداغی دا وجه ندی خطو لیگلو وی گور دا بال بچ با مصبا گور اخلاص نکی لن تنفعکم ارحامکم ارگس فید بدر نکی تاسو تستاسو خپل ولی ولا اولادکم نا اولادستاسو یوم القیامت پرز دا قیامت یفسولو بینکم جداوال براولی پا منستاسو کے واللہ بما تعملون بسویر الله پاغ چتاسو کم عمل کوئی بسویر لدن کے نے قد کانت لکم بیشکشت دی تاسو دا پارا اسوتن حسنتن نمنخ استا فی ابراہیما والذین معہو اے پا زندگی دی ابراہیم علیہ السلام کی والذین او داغ کسانو کی معہو چه دی ابراہیم علیہ السلام سر مرگریو اذ قالو لقومهم کل چی ویلی ویخ پل قوم تا انا براء منکم بیشک من بیزار یودتا سنا ومما او داغ چان تعبدون من دون اللہ چه تاس ورت عبادت و بندگی کوئی ما سواد اللانا کفرنا بکم منگ انکار کرد تاسونا استاسد دوستینا و بدا بیننا و بینکم خکارشوی ده پا من زمونگ استاسو کی العداوت و دشمنی والبغضاء بغضنا ابدا میشا میشا حتا تؤمنوا بالله وحده تردی چی ایمان سیت اوسات ای الله کی یوبانی الا قول ابراهیم مگر وینا د ابراهیم علیہ السلام لبیه خپل والد تا لا استغفرن لك چی خام خازب بخنه غوانم تا د پار والد ته ویلیو وما املك لك اني مالك تا د پارا من الله من شين د عذاب د الله نه من شين زربر ربنا ایز مونږ رب عليك توکلنا پتا مونږ بر وسا اعتماد کړي ويليك انبنا او تا ته رجوع کړي ويليك المسير او تا طرف ته دي درتلل ربنا ایز مونږ رب لا تجعلنا مگر زی مونگا فتنتن زید امتحان للذین دا آغا کسانو دا پار کفرو چی کافر دی وردی که دا فتنی سماناو دا کافر پا مونگ مسلط کے ما چی مونگ تا سزا را کی مونگ آو زمونگ رون مسلمانان قتل کی او زمونگ دا کورونو مساجد و بیزتیو کی پمږه ممسلط کې موږ له دای پلاس او سزا مراکه یاد آیات دا معنا مو الله پمږه د خپل طرف نه عذاب مرا ولی دا کافر به بیا وای یره کدا مسلمانان په حق وې نو دای ته بدا عذاب نه رسیدلې موږ مگر زید امتحان دا خلکو د پاره چې کافر دي چې عذاب را باندې ترا ولي ادا کافر وي رکه دی په حق وینو دا عذاب بولې راتنو واغفر لنا ربنا وبخنو کی مونږ ته رب زمونږه انک انت العزیز الحکیم بشکت غالب او خاوند حکمتونو لقد کان لکم بشکشت ده تاسو ده پار فیهم پدوی که اسوتن حسنتن نمون خیستا لمن کان داغ چا ده پارا چی دی غیر جللہا چی امید ساتی ده ملاقات ده اللہ والیوم الاخرہ و درز رستنی ومن یتولا ارغ سوک چی واری دو فإن اللہ هو الغنی الحمید بیشک الله بے پروا او استایل شوی دے اس الله زرد چلا ای جعل بینکم وبگرزای پمن استاسو کی او بین الذین عادیتم پمن دها وکسانو کی چستا سور سر دشمنی د کفار د مکیری منهم د دوینا مودتن دوستی الا وایت د هدایت د ایمان روړو توفیق ورک نو چی ایمان راړو نو ستاسو خو دشمنی ور سره د کفر د وجې نو بس اغای به دوستان جوړ شي والله قدیر الله قدرت لري چې دشمنی په دوستۍ بدل کی او الله قادر دی چې کافر ته د اسلام توفیق ورکی والله غفور الرحیم الله بخون کې او مهربان دی لا ينهاكم الله نمن كيتا صلى عن الذين داغ كساننا لم يقاتلوكم في الدين چتا سر جنگي کې نه په بارد دین کې ولم يخرجوكم وتاسو را شړلي نه اي تاسو سر د دین بار کې نه جنگ کړې نه را شړلي اي من ديار کوم د کورونو تاسو نن تبروهم دا چې دای سر احسان کوي سخیګړه کوي وتقسطو الیهم او د خپل مالونو سی سور کوي د احسان پتور وتقسطو الیهم د دې کې امام قرطبي وایي چې د انصاف معنا نه ده وإفإن العدل واجب في من قاتل وفي من لم يقاتل ذکا عدل خرچا سر واجب ده وې دې کې د تقسطو معنا سوا ورکوې دوی تا قسطو منم والکم چې ورکوې سی صدق خپل مالونو ته د کافر وتا ان الله يحب المقسطين بشک الله مین ساتین انصاف کوونکو سرا انما ينهاكم الله بشک من کیتا سو الله عن الذين داکسانونا قاتلوکم فی الدین چی اغید دین بارک تاو سر جنگی گی و اخرجوکم من دیارکم او رئیسی ای تاسو را شڑلی ای دکورو نستاسونا و زواهرو علا اخراجکم او مدت کڑستاسو پشڑلو دنور کافر سرا نو اللہ ممن کئی انتا واللوهم دا چی پا دوستیو نسیدوی وَمَن يَتَوَلَّهُمْ چاچ په دوستۍ نیول دا سه کافر فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نو دغه خلکم دوی ظالمان دي یا ایها الذین آمنوا ایمانوالو اذا جاءکم المؤمنات کله چراشتا سو ته مؤمن زنانا مهاجرات هجرت کون کیوی فامتحنوهن نو امتحان واخلی د دوی چې دای څنګه هجرت کړي راغلي الله عالم بیمانهن امتحان ته والی که ظاهر کې دی وي مسلمانان یو او کلمه وای نو بس دغه کافی ده الله عالم بیمانهن الله خپویږي د دې په ایمان فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ كَفُوشْوَيْ تَاسُ بَدِي زَنَانَوْ چِ مُؤْمِنِ دِي فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ نُمَ وَاپَسْ كَوَيْ دَا مُؤْمِنِ زَنَانَ كَافِرُ تَا لَا هُنَّ نُخُدَا مُؤْمِنِ زَنَانَا حِلُّ اللَّهُمْ حَلَالِ دِي مُشْرِكَانُ تَا وَلَا هُمَ وَنَدَا مُشْرِكَانِ يَحِلُّونَ لَهُنَّ دیم حلال ندی دی زنانو تا و آتوهم ورکی دی کافر تا ما انفقو اغا چه کم مالی پا دی خزو لگولی مهر ورکڑی ولا جناح علیکم نشت دی گنا پتا سوی مسلمانانو انتن کی حوهن چه دی زنانو سر چه حجرتیو کو نکاکوی اذا آتی تموهن و جورهن کل چه ورکوی تا سدوی تا محرون ددوی دا کافر خاون سره نکاح ختم شو ولا تمسکو بعصم الكوافر منگل ملگوی پا نکاح د کافر و زنانو اے مسلمان تم وی کستا کما بی خزا دا او آپا مکہ کی دا او کافر دا تاغشان وی چیز ما خزا دا وی بس اغم ستاسو خزی ندی تا مومن یا کافر او بس ختم شو خبره او که مومن زنانا را له هجرتیو کو اداغی پا دارو الکفر کی خاون نه نداغی نکام ختم شو واسألو ما انفقتم اغوار یاغ چه تاسو کما خرچ کرده وليسألو دا کافر دی مغواری ما انفقو اغا چه کما خرچه او مالی لگول پا دی زناناو ذالکم حکم الله داد الله حکم او فیصله دا یحکم بینکم فیصله کای پمن تاسو کې والله علیم حکیم الله په دې او خاوند حکمتونو دې وان فاتکم شیون کجری فوت شو تاسو نس شی من ازواجکم دې بیا نو تاسو نا ال الکفار کفار تا ایو زنانا کافر شو ازان سره سیو اوڑل د مسلمان خاون مال او دولتی اوڑو العیاز باللہ دا کافر شو فعاقبتم ایستاسو نمبر راغه یا خدا دا عقبی نده دا نمبر تا وای یاد عقاب نه ده په معنا د سزا ده دواړه معناګانې مفسرینو کړي فعاقبتم نو تاسو سزا ورکول کافرتا یا فعاقبتم تاسو نمبر راغه او غنیمت محاصل کو کفار شکسو خوړو فآت الذین نو ورکی اغا کسانو تا ذهبت زواجهم چی تلی دی بی بیانی داغوی او زان سر سمال و دولت اوڑی دے مثل ما انفقو پا مثل دا حاغی چی کم مال لگو لے واتقوا اللہ الذی او یری گئی دا اللہ غزاتنا انتم بهی مؤمنون چی ای تاسو پا دی اللہ وان ایمان ساتن کی یا ایوہ النبی و اے نبی کریم علیہ السلام اذا جاءک المومناتو کلچ راشی تاسو تا مومن زنانا یبایعنک بیعت در سرکی اے سنو با بیعت دا سکولو صحابو چی خپل خیل آس بے دی نبی دی سلام پا خیل آس کی کیخو او د زنانو به عدا سیو چې خپل پرده کې بناستی وي او د الله حبیب په خلی ور سره بیعت وکړو د پردې زنانه سره د الله پیغمبر لاس نه دی لګولې عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها قسم خوري عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها قسم خوري حدیث صحیح کې راغلی دی وی والله ما مست ید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ید امرات قط د الله حبیب لاس چرتا د زنانه د لاس سره نه دی ملاو شوه ایب په خلی ور سره بیعت کولو بیعت در سره کای الله یشرک نہ بالله شین چې دای باندې شریک اید الله سره شه ولا یسرقنا او دای بغلا نه کوي ولا یزنین او بدکاری ونه کوي ولا یقتلنا اولادهن نبوجن خپل اولاد بوجنینا ولا یاتینا او راتل بن کوي به بهتان په دروغ سره یفترینه چې جوړ کړی وي د دروغ لر دي زنانو بینای دی حنا دخپلو لا سنوڑو آن دی و ارجو لهننا و دخپلو خپوڑو آن دی اے دخپلو لا سنو خپوڑو آن دی سکڑی دروغی جوڑ کری دی دیده که علماء لکلی دا آیات مانا سوا دخپل خاون سر دبل چا بچے با نپی وسکی دا جمهور قول لے لکه زنانه وبو بچی راوسو ابیا به خاون سره پیوس کو هاذا ولدی من کا ودا زما اولاد د تانا او د دن بنو نو داغه بهتان او افترا وا نو ما بین یده ها ورجله ها کنایت عن الولد دا کنایت د ولد نا ولا یعصینک فی معروف او دای بنا فرمانی نه کایستا په یو کار د شریعت کې د الله حبیب زنانو سره بیعت کول پاغه بیعت کې دامو چې تاسو به په مړی باندې ویر نه کوی په مړی به ویر نه کوی د الله حبیب ورته دا شوی وې زنانو سره بیعت کولو نو ورته وی چې تاسو به ویر نه کوی وګوره مخ به نه ټکوي غریوان به نشلوي ادا سه بنوای چې وای تبا شو برباد شو وختبه به برورووی نه د غم په وخت کې ادم پکیو چې ویر بنه کوی و یو زنانو سره بیعت کولو وی ویر بنه کوي په ما خو د چا بدله ده وی گئی پا خبر آبان تا خزی پا بدلی او بل سر جاڑی وی پا ما دشا بدلی دا ملا کزا کردی لی تا گورا غلط ری و ارواج دی و گناه دا چاکر غم شوی نو پا کار دی جدرانت سری ورگی نو دا بی وکوف نمبر پا نمبر ورغاڑوزی خپل د مکر جړا کوي او د غم واله خزړه جاړي نو هغه بس را غرزیدو له تیار کی دیو جنا زنانه و زنانه او ته د جړا د پاره ورغاړه کیږي نه اګه څوک دا سکی دا د ګناه کار او حرام کار کوي حکم داده د مړی کور ته لاړه ش تسلی ولا ورکا او د جړا نه پس طریقې باندې منکا فبايعهن نبيعتو قد دوی سر حبيبا واستغفر لهن الله ابخنو غواړه د دوی د پاره د الله نا ان الله غفور الرحيم بیشک الله بخون کې او مهربان دی یا ایه الذین آمنو ایمان والو لا تتولوا قوما تاسو په دوستۍ منی سیو داس قوم غضب الله علیهم چې الله په غضب کړه په یو يهود او نسوارا یا دا نور عام کافر شې دي او محاربین دي دای په دوستۍ منی سی قد یئسو من الاخرت بیشک دای ناو می دشوی دی دا خیرت نا کما یئس الکفار لکسنگ چناو می دی کفار من اصحاب القبور د خاوندانو د قبرونو نا وردایات یو دو مقصدون علماء ذکر کړي اے کما یئس الکفار ان يرجع اليهم اصحاب القبور الذين ماتوا لانهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا اي كفار خدا کی دنه و چمړي بجوند کی و ایدید اخرت نداس نا امید دی لک کفار نا امید دی د ژوند هغه چان چی په قبرونو کینی او مړ شوی دی یو مقصد د آیات مبارکه دا ده دویم دا ده کما یئس الکفار الذین هم فی القبور من کل خیر لکه څنګه چې نا امید دي کافر هغه کافر چې په قبرونو کې دي د ار خیر نه ځکه د ار خیر نه کټ شول د خپل کفر او د شرک د وجنا